Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 14 kwietnia i jest 14. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Szwajcaria wprowadza zakaz importu wieprzowiny z Polski i Litwy. Premier odwiedził bazę lotniczą w Łasku. Od jutra z Wrocławia do Trójmiasta pojadą nowe wagony kolejowe. Zdecydowanie standard podróżowania w tych pociągach jest inny niż w tych, które znaliśmy do tej pory. Zaczynamy jednak od Nigerii. 71 osób zabitych, 124 ranne. To jest najnowszy bilans zamachu na zatłoczonym dworcu autobusowym niedaleko Abudży, stolicy kraju. Na razie nikt się do niego nie przyznał, ale podejrzenia padają na islamistów z organizacji Boko Haram, która chce utworzenia na północy Nigerii muzułmańskiego państwa wyznaniowego i wielokrotnie przeprowadzała takie ataki. Teraz zapowiedź ministra Sikorskiego. Będzie konkretny sygnał 18 krajów Unii Europejskiej w odpowiedzi na rosyjskie groźby wstrzymania dostaw gazu. Szef polskiej dyplomacji mówił o tym w Luksemburgu przed spotkaniem szefów dyplomacji państw wspólnoty. W ubiegłym tygodniu prezydent Rosji Władimir Putin wysłał list do przywódców 18 unijnych krajów i przestrzegł w nim przed możliwością wstrzymania dostaw przez Ukrainę, bo Kijów zalega z płatnościami. Polski minister mówi, że odpowiedzią powinna być Unia Energetyczna. Te wydarzenia na wschodzie, także list prezydenta Putina, powinny nas zmobilizować do zrobienia tego, co jest i tak w naszym interesie, aby stworzyć konkurencyjny rynek gazu wewnątrz Unii Europejskiej i aby Unia Europejska znalazła sposoby na używanie swojej potęgi rynku na rzecz wynegocjowania lepszych warunków handlu gazem z Rosją. Minister Sikorski zapowiadał też, że dyskusja ministrów w Luksemburgu będzie dotyczyła kolejnych sankcji wobec Rosji za próby destabilizacji sytuacji na Ukrainie. Bezpieczeństwo energetyczne jest tak samo ważne jak bezpieczeństwo militarne, przekonuje prezes PiS-u Jarosław Kaczyński i mówi, że konieczne jest utworzenie Ministerstwa Energetyki. Rok temu obecny premier Donald Tusk zapowiedział powołanie Ministerstwa Energetyki. Minął rok, nie ma ministerstwa, nie ma bezpieczeństwa energetycznego. Premier odpowiada, realizacja projektu jest odroczona ze względu na napiętą sytuację międzynarodową. Donald Tusk był dziś w bazie lotniczej w Łasku. W spotkaniu z premierem wzięło udział kilkaset osób, to zarówno polscy, jak i amerykańscy żołnierze. Sam premier wystąpił na tle samolotów F-16, polskiego samolotu, jak i amerykańskiego. Podczas wystąpienia złożył życzenia wielkanocne wszystkim żołnierzom. Mówił o tym, że nasze siły zbrojne są dobrze przygotowane do odstraszania potencjalnych przeciwników. Właśnie tu, nieprzypadkowo tutaj w Łasku, mówiliśmy o dwóch kluczowych dla polskiego bezpieczeństwa sprawach. Po pierwsze o programie Polskie Kły, a więc o prawdziwej zdolności odstraszania potencjalnego przeciwnika. I związane to jest przede wszystkim z wielkim wysiłkiem modernizacyjnym. Tuż po wystąpieniu premier podszedł do wielu żołnierzy, a następnie udał się na spotkanie z dowództwem. Z 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku Wojciech Muzal, Polskie Radio Łódź. Po Rosji Szwajcaria wprowadza zakaz importu wieprzowiny z Polski i Litwy. Powodem są wykryte przypadki afrykańskiego pomoru świń w tych krajach. Choroba wprawdzie nie jest zagrożeniem dla ludzi, ale może spowodować ogromne straty w hodowli świń w Szwajcarii, poinformowało Ministerstwo Weterynarii i Bezpieczeństwa Żywności. Zakaz na razie obowiązuje do końca kwietnia. Obejmuje nie tylko wwożenie żywych zwierząt do Szwajcarii, nie można też przywozić embrionów potrzebnych do rozmnażania tych zwierząt. Szwajcarskie ministerstwo zapowiada stałą kontrolę tego zjawiska w Polsce i na Litwie i ewentualne przedłużenie sankcji. Ograniczeniami objęto także Sardynię, gdzie od dawna zwierzęta dotyka ta plaga. Do tej pory pomorem zaraziły się tylko dzikie zwierzęta, nie przeniósł się on na zwierzęta hodowlane. Dla Polskiego Radia Krystyna Nurczyk. Żydzi na całym świecie rozpoczynają dzisiaj jedno z najważniejszych świąt – Pascha. Święto Pesach rozpocznie się po południu po zachodzie słońca. Teraz w Jerozolimie trwają ostatnie przygotowania. Żydzi usuwają z domów nawet najdrobniejsze kawałki chleba z zakwasem. Gotujemy wszystkie naczynia, aby usunąć z nich każdy kawałek chamec, który się tam ostał. Tych naczyń będziemy potem używać w czasie Paschy. Mówi ortodoksyjny Żyd z Jerozolimy, Michael. Żydzi myją też okna, trzepią dywany i robią w sklepach ostatnie zakupy. To jest trochę tak jak w Polsce przed Bożym Narodzeniem. Wszyscy chcą zdążyć na zakupy, kolejki w sklepach. Taka psychoza, że zabraknie chleba, bo wszyscy wykupują. Opowiada mieszkający w Izraelu polski ksiądz Piotr Żelazko. Wieczorem Żydzi zasiądą do uroczystej kolacji sederowej. W jej trakcie czytana będzie Hagada, czyli historia wyjścia Izraela z Egiptu. Najważniejszą potrawą będzie pieczony baranek wraz z macą. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Nowe wagony PKP Intercity gotowe do drogi. Jutro rano pierwszy skład wyruszy na trasę Wrocław-Trójmiasto. Na razie na torach pojawi się 9 nowoczesnych pojazdów. Docelowo ma ich być 25. Pozostałe będą odbierane z fabryki przed wakacjami. Te wagony są klimatyzowane. Tutaj każdy ma swoje indywidualne oświetlenie, wieszaczek na kurtkę i gniazdko, co jest istotne dla tych, którzy lubią surfować w sieci albo na przykład pracować w podróży. Także zdecydowanie standard podróżowania w tych pociągach jest inny niż w tych, które znaliśmy do tej pory. Wagony są, teraz jeszcze trzeba poczekać na wyremontowanie torów. Po pracach modernizacyjnych na trasie Wrocław-Gdynia podróż będzie ponad 3 godziny krótsza. To był serwis Trójki. Do końca dnia na zachodzie mogą pojawiać się burze z gradem, poza tym pochmurno i deszczowo od 7 do 15 stopni. W nocy padać może nie tylko deszcz, ale i deszcz ze śniegiem i od 2 do 5 stopni. A jutro na zmianę słońca i przelotne opady deszczu w górach, nadal śnieg i jeszcze dość silny wiatr. W Augustowie 7 stopni, we Wrocławiu 9, a w Warszawie 10. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Mistrz francuskiej piosenki, którego sława sięga daleko poza granice kraju. Żywa legenda muzyki. Przyjaźnił się z Edith Piaf, nagrywał z Frankiem Sinatrą. Charles Aznavour nie jest już młodzieniaszkiem, ale nadal śpiewa i robi to świetnie. Niebawem wystąpi w Łodzi. Z tej okazji zapraszam na specjalny wywiad, którego udzielił Trójce. We wtorek, tuż po 22. Pozostająca pod wrażeniem Anna Gacek. Sponsorem audycji jest organizator koncertu Charlesa Aznavoura w Łodzi. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 19 kwietnia w MediaMarkt. Montaż wszystkich kuchenek w cenie produktu. Na przykład inoksowa kuchenka marki Beko z programatorem i termoobiegiem za jedyne 899 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żurek gotowy, jeszcze kupimy mazurek i święta. Muszę kupić Kontrolok Kontrol. Kontrolok Kontrol? Jeśli go nie kupimy, zgaga, zepsuje nam Wielkanoc. Stresujące przygotowania, a potem tyle jedzenia na stole. Idealne warunki dla zgagi. Kontrolok Kontrol to najlepszy sposób, by szybko i skutecznie pozbyć się zgagi. Wystarczy jedna mała tabletka dziennie, by cieszyć się świętami. Kontrolok Kontrol. Wielkanoc bez zgagi. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każde lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kontrolok Kontrol. Jedna tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu. Wskazania: krótkotrwałe leczenie zgagi u dorosłych, przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki leku, jednoczesne podawanie z atazanawirem. Podmiot odpowiedzialny: Takeda GmbH. Krystyna Czubówna, wracamy do tematu dnia. Co stosować, aby mieć prawidłowy poziom cukru we krwi? Pytam eksperta. Przez lata poznałem wiele sposobów i wybrałem suplement diety Insulan. Insulan to ten preparat z morwą białą? Tak, ale jeden składnik to często za mało. Nie da się długo utrzymać równowagi. Na jednej nodze, prawda? No tak, łatwiej, gdy ma się oparcie z dwóch stron. Dlatego Insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści gurmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. Na Wielkanoc oczaruj bliskich czymś tradycyjnym i wyjątkowym. Teraz w Lidlu kupisz pyszną, świeżą kaczkę Pekin, idealną na wyjątkowe okazje, w wyjątkowej cenie, tylko 7,99 za kilogram. Podaj kaczkę na wielkanocny rodzinny obiad według nowego przepisu Karola, albo tradycyjnie z jabłkami i borówkami i ciesz się szlachetnym smakiem świąt. Bo świeża kaczka kosztuje teraz tylko 7,99 za kilogram. Lidl. Mądry wybór. Już teraz super kumulacja w Lotto. 13 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 13 milionów złotych w super kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Ania, świetnie wyglądasz. Chyba spawita nas kilka razy w miesiącu, co? Oj, Iza, nie spawita, tylko skrzypowita. Co ty, nic o niej nie słyszałaś? Lśniące i zdrowe włosy, mocne paznokcie, gładka skóra. Sięgnij po skrzypowite. Aktywną formułę ze skrzypu i pokrzywy wzbogaconą wysoką dawką biotyny. Tylko teraz suplement diety skrzypowita z praktycznym turbanem do suszenia włosów w prezencie. Zapytaj o skrzypowite z turbanem twojego farmaceutę. Skrzypowita. Jesteś piękna. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9 minut po godzinie 14. Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk, Natalia Grzeszczyk. Dzień dobry. W dzisiejszej Akademii Rozrywki zakończymy relację z tegorocznej, jubileuszowej, 30. paki. Za chwilę będzie sygnał, po nim Andrzej Poniedzielski wprowadzi Państwa w nastrój finałowego koncertu. Akademia Rozrywki. Dobry wieczór Państwu. I to z takich weselszych rzeczy w zasadzie jest wszystko. Państwo się jeszcze z tego śmiejecie. Zobaczymy się za 3 minuty. Trochę się dziwię organizatorom, że zaprosili mnie, ale prawdopodobnie chodzi o zbieżność wieku. Paka liczy lat 30, ja dokładnie dwa razy tyle. Po pace tego wieku nie widać po mnie jak najbardziej. Państwo pewnie myślą sobie, oj, ten to pewnie na pobliskich Błoniach pierwsze piwo pił z Jagiełłą. A co złośliwsi z Państwa pewnie dodadzą, Jagiełły pierwsze piwo. Tak to jest. Rzeczywiście jest coś takiego jak wiek metrykalny i odczuwalny. Ten odczuwalny u mnie poważna sprawa to jest. To jest bardzo, Państwo to widzicie, szczególnie Państwo z pierwszych rzędów, z tak zwana płucułowatość wklęsła, że tu już nie ma mowy o zmarszczkach, to raczej trzeba rozpatrywać w kategorii szkody górnicze. Dzięki skłonności do słowa, używania słowa, radzę sobie z tym, tak się lekko oszukując, na przykład mówię sobie, że a, włosy mi wyszły, ale to mleczne. Tak można sobie radzić, ale to wiecie Państwo, to jest takie oszukiwanie się właściwie. I to wiecie Państwo, w takiej sytuacji trudno coś życzyć, bo tej pace naszej ukochanej wypadałoby jakieś życzenia złożyć. Tylko że to muszą być życzenia odpowiedzialne. Do mnie przychodzą czasem, jak mam urodziny, ludzie i mówią, no Jędruś, przede wszystkim zdrowia. To teraz, ja mówię? Teraz? A tam często w tej grupie są osoby, z którymi przychodziło mi tracić to zdrowie. Że o rodzinie nie wspomnę. Tak to jest. Jak sobie radzić w takich sytuacjach? Proszę Państwa, no, żeby uzyskać jakie takie samopoczucie, choć ja wiem, że ja nie jestem za dobrym przykładem na, w ogóle na samopoczucie. Należy sobie obniżyć poprzeczkę wymagań. No, po cóż to od razu wiedzieć, jak jest zbudowany przyspieszacz neutronów, czy porównywalny, jeśli chodzi o stopień skomplikowania, rozkład jazdy PKP. W tym wieku to wystarczy tak wiedzieć mniej więcej, która godzina, którędy do Śródmieścia, w ogóle wiedzieć, gdzie jest się. Gdzie się jest, wiedzieć. Orientacja w terenie w tym wieku daje nieporównanie więcej radości niż jakakolwiek orientacja. A jeśli już przy tym jesteśmy, powiem Państwu, że ja miałem te sprawy już ustabilizowane. I ten gender mnie zaskoczył. Bo... No, zaskoczył mnie. Bo mnie się wydawało, że to jest istotne tylko w jednym momencie życia. Ale to tak tu rozciągają na inne. Zacząłem szukać wytłumaczenia. Myślę, stamtąd to przyszło, może tam znajdę wytłumaczenie. I rzeczywiście udało mi się przy pewnej manipulacji znaleźć wytłumaczenie po części. Mianowicie w obszarze kultury amerykańskiej, jeśli te dwa słowa w ogóle można ze sobą łączyć. Mianowicie był tam taki pieśniarz, nazywał się Elvis Presley. On się tym charakteryzował, że on miał taką drgawicę prawej nogi. Ja mam to samo. Tylko, że w lewej powiece. I nieco tak jakoś tendencyjnie pozwoliłem sobie przetłumaczyć pieśń tego Elvis Presleya. I tam znalazłem cień wytłumaczenia. To by było tak. Love me gender, love me do, miłości tak się pleć. Trochę pokochajmy się, sprawdzimy potem płeć. I właśnie ta problematyka, o której wspominał Andrzej Poniedzielski, w dziwny sposób najczęściej pojawiała się na scenie krakowskiej rotundy. Na dowód, proszę bardzo, słuchajmy dalej fragmentów koncertu finałowego Perły kabaretu w reżyserii Krzysztofa Jaślara. Kabaret Ciach na szkoleniu i w piosence. Witam Cześć. Państwa. Cześć. Zapraszam, proszę bardzo. Witam na szkoleniu pilotażowym z zakresu równości płci, czyli walczymy ze stereotypami, finansowanym ze środków Unii Europejskiej. Przepraszam. A kiedy będzie catering? Później. Gościmy dzisiaj specjalistkę. Specjalistę? specjalistę z zakresu równości płci, znaną w całej Unii. Proszę bardzo. I to są właśnie te stereotypy płciowe. Dlaczego zawsze rodzaj żeński? Czemu tej Unii? No, a jak? U niego? To znaczy u kogo? Po prostu bądźmy gender. Ja jestem hetero. Moja stara to jest straszna hetero. Panowie, widzę, że nie rozumiecie tematu i problemu, ale spokojnie, od tego jest nasze szkolenie, żebyście zrozumieli. Panowie, żyjemy w Unii Europejskiej. Przepraszam? Tak? Będzie catering? Tak, będzie. Dziękuję. Chodzi o to, żeby w wyrażeniach unikać stereotypów płciowych. I właśnie gender nam to zapewnia. To właściwie do czego nam ten gender jest potrzebny? Chodzi o to, żeby kobieta była równa mężczyźnie. A, to ja znam taką jedną gender. Równa. Z tyłu równa, z przodu równa jak chłop. Widzę, że nadal pan nie rozumie. Chodzi o równość szans. Bo dziś nawet w nazwach nie ma równości. Proszę zapamiętać. Lekarz, lekarka. Górnik, górniczka. Poseł, posła. A to akurat łatwo zapamiętać. Poseł, posła, buty kupować. I torebkę. Przepieprzyła wszystkie pieniądze, co im wkurzyła męża. Właśnie. Dlaczego mąż ma decydować, ile my mamy kupić sobie par butów? Ja nigdy o tym nie decydowałem. Ja też nie. Ja raz spróbowałem, ale więcej nie spróbuję. To co, zmieniamy to? Nie, chociaż tu panuje równość. Przepraszam bardzo. Tak? Ale jaka to jest równość, jak moja żona ma 100 par butów, a ja jedną? Znaczy dwie, bo babcie. To gdzie ta równość? Równość polega na tym, że każdy ma tyle par butów, ile potrzebuje. Ja rozumiem, że ta obuwnicza równość to jest z punktu widzenia kobiety. Bo jak rozumiem, pani jest kobietą. Czy nie? To może ja się przedstawię. Profesor Zuzanna Marian Zenon Kowalski. Malinowski, dzień dobry. Bardzo mi miło. Skoro tak? A nie Kowalska? Z domu von Messerschmidt. A to wszystko jasne. Panowie, porzućmy stereotypy. Stereotypy są złe. A pan, proszę mi powiedzieć... Czy pan nie potrafi przejść obok kobiety, nie zwracając uwagi na jej atrybuty? Potrafię, w domu potrafię. Tylko tu, jak się ktoś nowy pojawi, to mi nie wychodzi. A weźmy taką moją żonę Luśkę. Tak? To ja u niej żadnych atrybutów nie znajduję. To co, mam ten gender, czy nie? Panowie, wróćmy do szkolenia. Zgodnie z ideologią gender lansowaną w Unii Europejskiej... Ty, to będzie ten catering, czy nie? No będzie, przecież mówiła. Znaczy, mówił. Punkt dla pana. Świetnie pan kombinuje. Właśnie, powalczmy ze stereotypami płciowymi. Proszę. Ale po co walczyć? Ja się poddaję. A ja bym powalczył. Takie zapasy w kiślu na przykład. O. Dwie na jednego bym się zmierzył. Właśnie. Jak walczyć ze stereotypami? To może pan. Ma pan jakąś propozycję? No słucham. No do pana mówię. Nie. Tak to się nie da prowadzić szkolenia. Co, ja mam tutaj bat przynieść? Można. A dla mnie kajdanki. A ja poproszę taką kulkę do ust i strój z lateksu. Kolejne stereotypowe wyobrażenie roli kobiety. Panowie, spróbujcie dojrzeć we mnie człowieka. No próbujemy. Ale pani nie pozwala patrzeć. Bo panowie się patrzą jak głodne wilki na kawał mięsa. No bo jakby to powiedzieć, wilki są mięsożerne. Co innego, gdyby pani była kapustą. Moja stara jest kapustą. Pekińską. Czemu? Bo ona do mnie mówi, a ja nic nie rozumiem. To moje jest jak filodendron. Nawet zeżreć się tego nie da. Takie grube liście. Panowie, poćwiczmy zamianę ról płciowych. Weźmy na przykład stary elementarz. Ala ma kota. Każdy to zna, prawda? Zupełnie niepotrzebne jest utrwalanie, że dziewczynka ma kotka. Spróbujmy to zmienić. Proszę, jakieś pomysły? Tak? To może Al. Al ma kota. Dobrze, jaki Al? Al Capone. Ale w Polsce? Alexander. W skrócie Al. Dobrze, czyli Al ma... Ale nie może mieć jakiegoś miluśkiego kotka. Powinien mieć jakieś drapieżne zwierzę z jajami. Z jajami to kura. Drapieżna? Tak się mówi, drapie jak kura pazurę. Czyli Al ma kurę drapieżną. No nie, przecież by go zeżarła. Oswojoną, znaczy domową. Al ma kurę domową. I właśnie tego chcemy uniknąć. Zmieńcie tę kurę domową na zupełnie inne zwierzę. To może Al ma krowę, co była kiedyś kurą domową. Dlatego nie wraca na noc do domu, tuła się i pije. Pije i poznał nowego kociaka. To kociak Ala. Kociak Ala ma na imię Ala i ma 18 lat. Oj, podrapał kociak Ala. Kociak Ala będzie miała młode. Al będzie płacił alimenty. Wyrazy do zapamiętania. Al. Ala. Alimenty. No i teraz ja go rozumiem, tego Ala, dlaczego ma kotka. Cóż, życie. To co? Zdrowie Ala. Co pan tu ma? Mam tu flaszka. Flaszku. A we flaszku żołądek gorzki. Alkohol na szkoleniu? Lekarz za... Pani lekarz zalecił na trawienie, ale nie można bez zakąska. Dlatego się pytam, kiedy będzie catering. Panowie, tak się nie da prowadzić szkolenia, żegnam. To co, idziemy na miasto, nie? Wiecie, jakieś mięso upolować, wiecie, wilki, nie? A ty gdzie? Ja wracam do kwiaciarni. Filodendron już dwa razy dzwonił, nie chcę z liścia dostać. Wiosna wkoło się kwieci, jako że maj w szczególności, jako że pewien gość na mnie leci, zaśpiewam o pierwszej miłości. Nie słał mi kwiatów, wierszy nie pisał, a i tak gąbko kochała. Mi wystarczyło, że jak się przysiadł, rzekł do mnie: napij się mała. Normalnie tak do mnie powiedział. Na początku to chciałam odmówić, bo myślę sobie, jak to tak w parku, na ławce, wino w końcu z obcym mężczyzną. Ale z drugiej strony to sobie myślę, a co mi szkodzi? A może to początek jakiejś pięknej znajomości? A może z tego się zrodzi jakieś gorące uczucie? I jeszcze sobie pomyślałam, że jak mu odmówię, to mu jednak będzie przykro. To wymyśliłam, że wezmę łyka, a potem zobaczymy. Szanowny panie, ja mam wrażenie, my się chyba nie znamy. On na to: sorry, ja jestem Zenek. To co, może się pokochamy? O kurczę, ale mam farta. Pierwszy raz spotykam faceta, on już mi się chce oświadczyć. Języki obce zna, zaimponował mi. No to sobie myślę, trochę taka dziwna ta sytuacja, nie? Ale nie ma kwiatów. Jak to tak? Facet chce się oświadczyć i nie ma kwiatów? Ale z drugiej strony sobie myślę, no z pustymi rękoma nie przyszedł. Wino ma. Miał. To co? Mam się z nim hajtnąć? Jak myślicie, dziewczyny? Brać go na warsztat? A jak się okaże, że to jakaś niezgodność charakterów? Albo że to jakiś raptus, albo podrywacz? No, to są poważne rozterki. Potem przysunął się bliżej trochę i mnie przyciągnął ku sobie. A gdy spytałam go, czy mnie kocha, odrzekł: a co ja robię? Nie, mówię, to teraz to już my musimy być na zawsze razem. Bo wiecie, to tak jest, że czasami ktoś szuka swojej miłości przez całe życie, a inni, tacy jak ja, szast praz nie wiadomo kiedy sami znajdują. Ta nasza miłość w platanu w cieniu trwała prawie godzinę. A gdy spytałam, czy się ożeni, rzekł: sorry, mam już rodzinę. Jakem wyznanie to usłyszała w naszym języku i obcym, to zaraz w zemku się odkochałam, no i użyłam przemocy. Normalnie tym wyznaniem to on zabił całą naszą miłość. No to, że zna języki obce, to dobrze. No ale to, że ma żonę, to niedobrze. Bo co on sobie myślał, że my w Trójala będziemy mieszkać? No to się zdenerwowałam i go uderzyłam. Prawda, że nie mocno, ale prawda też, że torbą. A tam zupełnie zapomniałam, drewniaki od szewca niosłam. Ale mówię mu przepraszam, no on, że mogłam go zabić i takie tam bzdury. Gdy obolałą szczękę dotykał, bełkotał z bladością bladą, że różne baby w życiu spotykał, lecz pierwszy raz taką głupią. Jeśli ma płynąć z piosenki nauka i morał wysnuć chcesz z wiersza, to kiedy słyszysz, żeś jest tą drugą, zadbaj, byś była pierwsza. Zadbaj, byś była pierwsza. Na ryneczek po pomidorki szybciutko pierwsza, potem po bułeczki świeże mleczko, do autobusu kupujesz bilecik, na pierwszym siedzeniu zaraz za kierowcą. Zawsze pierwsza, pamiętaj, pierwsza. Zaraz po mnie, ale pierwsza. I rzekł Bóg: uczyńmy człowieka na nasz obraz i podobieństwo nasze. I stworzył Bóg mężczyznę, a potem niewiastę i dał im w posiadanie całą ziemię. A widział Bóg, że wszystko, co stworzył, było dobre. I tak upłynął dzień szósty. A gdy ukończył Bóg swe dzieło, postanowił dnia siódmego odpocząć i wybrać się do Adama i Ewy na kawę. Adam! Ja tutaj haruję, prasuję, piorę stertę twoich brudnych ubrań. A ty co? A ty sobie siedzisz i nic nie robisz. Może byś mi pomógł? Pan Bóg zaraz ma przyjść, a tu nawet do stołu nie nakryte. W ogóle nie ma stołu. Weź to zaranżuj. A mówiłem ci, Boże, że z żebra to można jedynie zrobić kaloryfer. Lepiej byś mi dał skrzynkę piwa i podłączył wizję sport. Za kogo ja wyszłam? Ale wielkiego wyboru nie miałam, co nie? God is a DJ. Niech będę pochwalony. Na wieki wieków. Dzień dobry. I co, jak tam? O, właśnie. No nic, tak siedzę, patrzę na to, co zrobiłem i dołamam. No bo tak. Żyrafy mają za długie szyje, węże nie mają nóg, dzieci i ryby głosu, Morze Kaspijskie to jest jezioro, a i wy jacyś tacy brzydcy, że To najwyraźniej taki kiepski tydzień. Bo i mi się trochę placek przypalił. O, a propos placka. O, smacznego. Smacznego. O, dziękuję bardzo. Pycha, co to za ciasto? Z jabłkami. Dzisiaj zbierałam. Kabaret Limo. Legendarny sketch, zagrany pierwszy raz w 2001 roku, to jeszcze wspomnienie z koncertu drugiej dekady. Problemy damsko-męskie, nieśmiertelny temat kabaretowy. Do paki wrócimy po powtórce z rozrywki. Autopromocja. Trójki. Jeden z najwybitniejszych współczesnych pisarzy amerykańskich wszedł w zimę swojego życia. Tak przynajmniej uważa i tak pisze w wydanym właśnie po polsku Dzienniku Zimowym. A co znajduje się w jego listach pisanych do noblisty, przyjaciela Johna Maxwella Kuciego? Hello, my name is Paul Auster and I'm going to be talking on Polish Radio 3. Zapraszam dziś po 21:00 do Klubu Trójki. Michał Nogaś. Autopromocja. Wczoraj minęła 35. rocznica śmierci Mariana Załuckiego, poety, satyryka, autora wielu książek, m.in. Przejażdżki wierszem, Uszczypnij muzo czy Ojczyste kpiny. Debiutował w krakowskim Teatrze Satyryków, prezentując tam swoje wiersze, występował w kabarecie Wagabunda, w teatrach warszawskich Buffo, Syrena oraz w kabaretach Ulopka, Dudek i w popularnych programach Podwieczorek przy mikrofonie. Poznajmy się, czy zgaduj zgadula. Dzisiejszą powtórkę z rozrywki w całości dedykujemy temu artyście. Usłyszą Państwo dwa monologi w wykonaniu samego Mariana Załuckiego. Pierwszy będzie dotyczył rozterek radiowo-telewizyjnych. Drugi to jeden z najsłynniejszych tekstów Mariana Załuckiego, Juwenalia staruszków. Jego piosenki zaśpiewają kolejno Maria Koterbska i Mieczysław Fridel oraz Katarzyna Jamrus. Gdy ludzie szarpią się i gryzą, bezstronność moją jest dewizą. W każdej życiowej pierepalce ten obiektywizm w sobie kształcę i gdy walczą dwie kliki, na mnie nie ma sposobu, ja jestem bezstronny. Ja należę do obu. Dzisiaj równie bezstronni, bez hipokryzji chciałbym mówić o radiu i telewizji. O środkach masowego przekazu. Bez kpiny, bez repryment, jako że do przekazów zawsze czułem sentyment. Od dawna drzemie we mnie ta pasja artysty, by budzić w PRL-u śmiech PRL-isty. Tylko jak? Którędy? Tu rozterka dochowa, bo głos telewizyjny, a uroda radiowa. Pomnę, jak mnie kochala pewna Leokadia, dotąd póki znala mnie wyłącznie z radia. W telewizji nawet dowcip wydali się plaski. Skończyła się miłość przez te wenelaski. Przyznaję, telewizja ciekawsza, mass medium można oglądać zebrania i członków prezydium. A teraz dwa programy, otwierasz aparat, a tam dwa razy tyle posiedzeń i narad. A cóż to będzie za rozkosz, gdy nadejdzie pora oglądania zebrań w naturalnych kolorach. Wprost wierzyć mi się nie chce, że to kiedyś zobaczy i prelegent jak żywy i nawet słuchacze. Tak, cenię telewizję, walor i rolę, sam jednakże w radio występować wolę. Radiosłuchacz lepsze serce ma od telewidza. Z postury się nie śmieje, twarzy nie wyszydza. Radiosłuchacz się nigdy uwagą nie splami, jak ona może śpiewać z takimi nogami. Nie powie radiosłuchacz z Mielca czy z Jaworzna na te gęby, proszę pana, też patrzeć nie można. No nie powie, bo nie widzi. To powód, który sprawia, że radiosłuchacz to człowiek kultury. Niestety, każdy przyzna, czy filozof, czy cieśla, że jedną rzecz telewizja znacznie mocniej podkreśla. Tę jedność niezmąconą, równy krok, równy szereg całego społeczeństwa, z wyjątkiem tancerek. Nie wierzę ci, nie wierzę ci, nie poradzę na to ni nic. Po co kręcisz głową, a jedno słowo? Nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. Nie wierzę ci, nie wierzę ci, łatwiej można wierzyć już. Smoki gorejące albo wracające talerze. Talerze? Talerze. Choć nieraz mam dość, choć myślę sobie, czy nie są czasem w blędzie strony obie? Obie to znaczy ty i ja? Jak co do czego przyjdzie, to już trwa. Nie wierzę ci, nie wierzę ci. Co mam zrobić, powiedz mi? Jesteś przy mnie blisko, a ja mimo wszystko nie wierzę. Nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę ci. Choć nieraz mam dość, choć myślę sobie, czy nie są czasem w błędzie strony obie? Obie to znaczy ty i ja. Jak co do czego przyjdzie, to już trwa. Nie wierzę ci, nie wierzę ci. Co mam zrobić, powiedz mi, jesteś ty mnie blisko, a ja mimo wszystko nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę ci. Nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę ci. W młodości żyje się żarliwie, młodość jest szczęściem i nadzieją. Doprawdy ja się ludziom dziwię, dlaczego się starzeją. I wszyscy, nawet pleć niewieścia. Znam taką jedną panią Zosię, przed wojną miała lat 20, a dziś... Dziś już 28. Jak ten czas leci, ogalaca nas z tego, o czym potem śni się. Bo młodość ucieka i nie wraca. Pewnie ma chody w urbisie. Jak młodość cenić, ten tylko się dowie, kto spryczał, to oczywiste. Bo potem, jak mówi łacińskie przysłowie, już omne animal triste. Już wszystko mija, kończy się niestety, prócz chrapki tej na kobiety. Nie można pozbyć się tej chrapki. A to dlatego chyba głównie, że w Polsce same równe babki, bo w demokracji wszyscy równi. Lecz cóż, uderzam do Barbary, a ona już czyni mi wstręty. Za stary, mówi. To co, że stary? A może niedorozwinięty? Może spóźniony i to znacznie? I teraz się dopiero zacznie? Czasami człowiek nie z własnej winy tryb życia wiódł tak niespokojny, że się na własne spóźnił urodziny o rok, o dwa, o pięć lat wojny. Dorośli, bracia, outsiderzy, nie dajmy, by nas krzywdził czas. Młodość każdemu się należy. Młodości proszę skrzydła raz. Urządźmy myśl, rzucę w dalia, juvenalia staruszków. Jakieś piernikalia. Zagrajmy na skrzydłach jak Concordia knurów. Poprzebierajmy się za trubadurów. I serenady idźmy śpiewać gorące pod balkonami, pod kasztanami, dziewczętom po 50. Potem niech dźwięki trąb nas wiodą przez miasto pochodem, idźmy zadzierzyści, każdy już z długą siwą brodą, ogolą się tylko egzystencjaliści. A nocą dziarskie tańce jeszcze w rytmie szaleńczych rock'n'rolli i dzikie krzyki k orkiestrze. Powoli, panowie, powoli. W czarnym niebie gwiazdrój, taki gwiazdrój tworzy nastrój. Wiosną nieraz taki nastrój się przydarzy. Bzy na pokuszenie wiodą, usiadł chłopiec tam nad wodą. Widać twarzy, że on marzy, o kimś marzy. Nie o mnie, nie o mnie, nie o mnie. No trudno, no cóż zrobię z tym. Chociaż przyznam się skromnie, martwi to mnie ogromnie, że nie o mnie, choć tak chciałabym. Raz płynęła chmurka górą, z dużą się spotkała chmurą, przyleciała jeszcze jedna chmurka płocha. Lunął deszczyk, drzewa mokną, stoi chłopiec, patrzy w okno, no i moknie, bardzo moknie, bo się kocha. Nie we mnie, nie we mnie, nie we mnie. No trudno, no cóż zrobię z tym. Przyznam się tu, tym niemniej jest mi niezbyt przyjemnie, że nie we mnie, choć tak chciałabym. Wiatry melancholię niosą, lecą liście ponad szosą, słonko skąpi mi promieni na jesieni. Jedzie, jedzie gości wiele dziś do chłopca na wesele, wszyscy bardzo ucieszeni, że się żeni. Nie ze mną, nie ze mną, nie ze mną, a trudno, a cóż zrobić z nim. Gdzieś na stronie uronię może łezkę daremną, że nie ze mną, choć tak chciałabym. Mróz o grana ściska srogo, pewnie mróz wstał lewą nogą, co też chłopcu się przydarza, jak wieść niesie. Gdy żyletka kiepsko goli, kiedy żonka coś przesoli, to on ciska się i złości się i drze się. Nie na mnie, nie na mnie, nie na mnie, to dobrze, to lepiej, że nie. Oto jeśli w miłości szczęścia czasem ktoś ma mniej, to w efekcie nie zawsze jest źle. Nie o mnie piosenka Mariana Załuckiego w wykonaniu Katarzyny Jamrus kończy dzisiejszą powtórkę z rozrywki. Akademia Rozrywki. A przed powtórką wspominaliśmy koncert drugiej dekady Paki. I jeszcze słówko o niej i o kolejnym kabarecie, o którym trzeba wspomnieć. Tym razem nagranie oryginalne. Słowa napisał Maciej Sztur, zaśpiewał Bogusław Kaczmarczyk. Kabaret Pożarcie. Jeżeli komuś akurat zrobiło się zimno, to za chwilę rozwiążemy ten problem. Czy noc, cienki koc, mała moc, kaloryferów wszędzie, w pokoju i w łazience. Moje ciało ma morze z 14,6, w moim mieszkaniu nie myślcie, że jest więcej. Elektrownia nie grzeje, o 10 późna już odwiedziłem więc sklep któregoś dnia. Stał gdzieś w kącie ten piecyk, potrzebny mi on, bo moja dusza się nie rusza, bo zamarzła. Ogrzej mnie, piecyk pełen cudowności, proszę ogrzej moje kości, ogrzej, ogrzej je. Rozgrzasz mnie, wlej w ciało wraz z ciepłem nadziei, niech ślinami w gębie stopnieje. Rozgrzasz, rozgrzasz mnie. Zapłacę za wodę, światu, gaz, do 100, do 200, do 1000, do miliona. I ważne są ceny, gdy z zimnem tyle biedy. Chcę mieć gorączkę, mam zimną rączkę. Rozpal mnie, usiądę nawet na twej blasze. Nie chcę odmrożeń, chcę oparzeń. Rozpal, rozpal mnie. Zimno mi, głos mi się trzęsie, kiedy śpiewam, a wszyscy myślą, że tak trzeba. Zimno mi. Elektrownia powiada, normalny to jest stan, jednak włączam mój piecyk całkiem nowy. Radość wielka, lecz krótka, bo ciepło doszło mi do łód, tylko nie grzejąc znów mej głowy. Kombinuję i badam, czy piec to, czy to pies. Jak nie dłowił, to nogą ciepła brak. Po staremu znów szukam śpiworów starych szmat. Po staremu mój wieczór wygląda tak. Ogrzej mnie, rozdarta pełna łatka wody, z którą rozstałem się tak młodo, powróć. Ogrzej mnie. Rozgrzasz mnie, telewizyjnych emocji dotyk, przegrana walka Andrzeja Gołoty. Rozgrzasz, rozgrzasz mnie. Mój swetrze opiń głowę moją aż do końca. Rozgrzeję się po domu, łapiąc znów zająca. Butelkę ketchupu, przed snem to dobry napój. Chcę mieć gorączkę, mam zimną rączkę. Rozpal mnie. Czasem sobie nawet dywan czy ogień wniecić tam, gdzie dywan krzycząc. Rozpal mnie. Zimno mi, głos mi się trzęsie, kiedy śpiewam, a wszyscy myślą, że tak trzeba. Zimno mi. Zimno mi. Thank you. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, już jestem, tak. Witam pana serdecznie, tak, w naszym fantastycznym sklepie. Tak. Bardzo się cieszę, że to właśnie ja będę mógł pana obsługiwać. Okay. Słucham, w czym mogę panu pomóc? Wie pan co, bo żona kazała mi wybrać kolor farby do ściany. Proszę pana, no nie mógł pan lepiej trafić. Mamy olbrzymi, ale to olbrzymi wybór kolorów farb do ścian. Super. Jaki kolor ma być? Taki wie pan. Tak. Kolorowy. Co pan nie powie? Kolor kolorowy, jak oryginalnie, no. Powie pan co, tak na pana patrzę i mógłbym panu zaproponować pocałunek gejszy. Znaczy, wie pan, bo się jeszcze troszeczkę słabo znamy. A nie, nie, nie, nie, pan mnie źle zrozumiał, nie, nie. Kolor się tak nazywa, pocałunek gejszy, kolor. Kolor, bo ja myślałem, że pan... Nie, ja... coś pan zgłupiał, nie. No tak. Dobrze, proszę pana, zrobimy tak, proszę pana. Jaki kolor ma być? Pomarańczowy. Fantastycznie, pomarańczowy, proszę pana, ale pomarańczowy, taki bardziej zachód słońca nad Łomżą, czy też może norweski łosoś. Znaczy wie pan, bo to żona mi kazała wybrać. Oczywiście, tak. Ja się tak słabo na tym znam, kurde. Pan się na tym w ogóle nie musi znać, bo to ja tu jestem, żeby panu pomóc, bo ja się na tym znam. Super. Proszę pana, zrobimy tak. Zadam panu parę pomocniczych pytań, które pomogą nam dobrać ten kolor. I to nam ułatwi. To nam bardzo ułatwi. Super. Uwaga, pierwsze pytanie. Jakie pan ma meble? To bardzo proste. No. Brązowe. No i fantastycznie, brązowe. Ale brązowe, proszę pana, kenijski maratończyk, czy też kawa z przyjacielem? To znaczy? No. Jasno-brązowe czy ciemno-brązowe? No. To wie pan, to jest taki kenijski maratończyk, tak, ale on pił kawę z przyjacielem i on tę kawę popijał mlekiem. To mleko mu się na tors wylało, on potem biegł do domu, żeby się wytrzeć, potknął się, wytaplał w piachu i jest taki jasny. Czyli brzoza! Brzoza, ale taka w cieniu. Tak jest, proszę pana, to mamy załatwione, jedziemy dalej. Jakie pan ma zasłony? Zasłony? No kolor zasłon, jaki pan ma. Czekaj pan, ja do żony zadzwonię. Oczywiście, przepraszam, jakby trzeba było pomóc, ja tu jestem, tak, także... Cześć kochani, jaki mamy kolor zasłon? Aha. Aha. Aha. Aha! Nie mamy zasłon. Aha! Czyli ma pan gołe okna. Żaluzje mam. Żaluzje, fantastycznie, to bardzo dobrze, żaluzje. Jaki kolor? Cześć pan, ja do żony zadzwonię, dobrze? Proszę pana, jakby coś, jakaś pomoc, to ja tu jestem. Tak. No, tak. Kochanie, jaki jest kolor tych żaluzji? Aha. Aha. Aha. Aha! Rolety mam. Aha! No ale wie pan... Niebieskie. Niebieskie, no ale... Morski niebieski. Morski niebieski, fantastycznie. Ale proszę pana, lazurowe wybrzeże czy Bałtyk zimą? Martwe. Morze martwe, o 6:30 rano. Oczywiście, proszę pana, mamy to załatwione, proszę pana. Już jesteśmy blisko, już jesteśmy w ogródku, już się witamy z gąską. Kolejne pytanie. Jakie pan ma gniazdka? Panie, jak świnka nosek. No i... Jakby ktoś świnie w sianie zamurował, panie. Wkłada się jej dwa bolce, on robi ui, ui, daje prąd. Ja się o kolor pytam. Czy białe, czy kolorowe? A nie, to białe. Całe szczęście, że białe, bo to nam ułatwi. No. Uliczny szron czy miejski mróz? Białe, panie. Białe. Dobra, proszę pana. Proszę pana, już prawie wybraliśmy, już jesteśmy już pana blisko. Uwaga, ostatnie pytanie. Kolor paneli. Panie, co ja panu zrobiłem? Panie, pan jest facetem, ja jestem facetem. To skąd pan takie kolory zna? Proszę pana, jako facet ja się z panem solidaryzuję, no. Przecież nie ja te kolory wymyślam. Proszę pana, to producent je wymyśla. Wie pan, co ja myślę? Że w tym dziale, gdzie oni te kolory wymyślają, to pracują same baby! Ja się pół roku tych kolorów uczyłem, pół roku! Panie! Co? Pomóż pan! Pomarańczowy chciałem. No ale jaki? Jakby to panu prościej, panie. Nie, jakoś prościej niech pan, prościej, no. Panie, owoc. No, prościej, no. Cytrusowy. Tak. Rośnie na krzaku. Tak. Słonko na niego świeci, panie. Ta. Ogrodnik przychodzi co dzień i go podlewa, panie. Często przychodzi, bo blisko z domu do krzaka ma, no. I on go tak podlewa, no, żeby ten owoc nie zbrązowiał, bo nie o taki kolor nam chodzi. Nie, o ten... Panie, jak ten owoc dojrzeje, to on go zrywa i ta skórka, ta skorupka ma taki kolor, jak ja chcę. Właśnie takiego nie mamy! Proszę pana, uspokójmy się, proszę pana. Zrobimy tak, pan sobie dzisiaj wróci do domu, proszę pana. Co pan wypije koniaczek, żeby się uspokoić? Dwa koniaczki. I jutro, proszę pana, na spokojnie, pan mi przyniesie próbkę tych paneli. Ta, wyrwę z podłogi, panie. Zerwę roletę ze ściany. Wyciągnę świnię z kontaktu. Panie, jak ja panu to wszystko przyniosę, to dobierze mi pan kolor? Tak, wtedy bez problemu dobierzemy. Tylko co na to pańska żona? Sama chciała. Co? Remont! Formacja Szatle, przedstawiciele koncertu trzeciej dekady, zatytułowanego Telewizja, Sława, Trendy. I tak oto kończymy piękne wspomnienie pięknej 30-letniej Paki. A na bardzo dobry koniec Andrzej Poniedzielski zaśpiewa wesołą dumkę o starości. Dlaczego akurat ją wybrał na koncert finałowy 30-letniej Paki? Niech sam wytłumaczy. A ja dziękuję i do usłyszenia. Proszę państwa, na to lecie. Reżyser tego przedsięwzięcia, Krzysztof Jaślar, mówił, żebym ja napisał jakąś piosenkę. Ja jak mam coś napisać, to tak długo siedzę i tak myślę, oj, czy ja czasem już nie napisałem. No. I tak samo wyszło mi, tak mi samo wyszło. Co prawda zacząłem pisać odę do starości. Na motywach wieszcza od do młodości, ale mam tylko początek. Niedużo tego jest. No, młodości, oddaj skrzydła. Zabierz skrzydła, ale jakoś tak dyskretnie, pokryjomu. Zabierz skrzydła. Zabierz. Gdzie ja będę latał? Po domu? Tyle mi. I teraz, proszę państwa, nastąpi piosenka. Przy czym ja państwu tej piosenki nie przedstawię. Jakiś, znaczy, dzięki udziałowi zespołu muzycznego może to będzie uchodziło za piosenkę. Ona się będzie toczyć, no jak to piosenka tam. Po malutku i państwo będziecie mieć długo nadzieję, że tam coś zajaśnieje, jakiś rodzaj optymizmu. Ja jestem przedstawicielem, nosicielem takiego trudnego optymizmu. To nie jest taki prosty optymizm, typu, a jakoś to będzie. My dobrze wiemy, że nie będzie. Nie jest to też taki podręczny optymizm, który można zakląć w zdaniu, że dobry nurek to i po miesiącu wypłynie. Tam. Nie tam. To jest trudne. Trudny rodzaj optymizmu i tytuł tej piosenki jest dość optymistyczny, powiem państwu. No to w kawałek właściwie. Mianowicie tytuł brzmi Wesoła dumka o starości. Postarzała nam się już ta nasza wiosna. Posiwiały trawy i wordzewiał bez. Już nam się wyszumiał zielony wodospad. W zielonej otchłani zniknął kwiatów deszcz. Postarzała nam się już ta nasza wiosna. Świeczki kasztanowca jeszcze palą się. Już nie bosonoga i nie tak zazdrosna. Odchodzi wtulona w pożyczoną mgłę. Nie wiem, nie rozumiem, ani nawet pragnę. Tęsknię, bo tak pięknie tęsknić aż po kres. Może dla tej jednej głupoty daremnej, może tylko po to cała wiosna jest. Postarzała nam się już ta nasza wiosna. Kwieciście stokrotna i stukrotny żal. Może ją i nawet nie wstyd jeszcze spotkać, ale jakoś trudniej ruszać z nią na bal. Postarała nam się już ta nasza wiosna. Świeczki dawnych rozstań jeszcze płoną w nas. Tylko nocą ciemną słychać czasu wiosła. Przynajmniej tak mówią. Mówią, płynie czas. Nie wiem, nie rozumiem, ani nawet pragnę. Tęsknię, bo tak pięknie tęsknić aż po kres. Może dla tej jednej miłości daremnej, może tylko po to cała młodość. Autopromocja. Euronet Plus i Trójka zapraszają na cykl Europejski Przegląd Dziesięciolatków. 10 lat temu Węgry, tak jak Polska, weszły do Unii Europejskiej. Dziś to jeden z najbardziej eurosceptycznych krajów wspólnoty. Prowadzą bliską współpracę energetyczną z Rosją, często krytykowane są przez Brukselę. Dlaczego tak jest i co myślą o tym zwykli Węgrzy? Jak zmieniło się ich życie po dekadzie członkostwa? Zapraszam na magazyn europejski z Budapesztu w środę po 12. Łukasz Walewski, do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ania, świetnie wyglądasz. Chyba spawita nas kilka razy w miesiącu, co? Oj, Iza, nie spawita, tylko skrzypowita. Co ty, nic o niej nie słyszałaś? Lśniące i zdrowe włosy, mocne paznokcie, gładka skóra. Sięgnij po skrzypowite. Aktywną formułę ze skrzypu i pokrzywy wzbogaconą wysoką dawką biotyny. Tylko teraz suplement diety skrzypowita z praktycznym turbanem do suszenia włosów w prezencie. Zapytaj o skrzypowite z turbanem twojego farmaceutę. Skrzypowita. Jesteś piękna. Pieśni niepokornych, polskieradio.pl. A mury runą, runą, runą i pokrzewią stary świat. Kaczmarski, Gintrowski, Łapiński. Ja nie wiem, o jaki kierunek nam chodziło i czy był jakiś kierunek, który był wspólny dla nas wszystkich, oprócz idei wolności. Krzysztoń, Klejf, Kelus. Wczoraj wzięli cię przyjaciół, puste okna naszych mieszkań, tajniak w bramie, Fiat przed bramą. Staszewski, Kryl, Wysocki. Parus, parwanie parus, Kajus, Kajus, Kajus. Pieśni niepokornych,